Program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład wprowadzi zmiany w służbie zdrowia, które podniosą ją na wyższy poziom, zapowiada premier. W warmińsko-mazurskim coraz więcej interwencji strażaków w związku z wichurami. Podpisaniem wspólnej deklaracji zakończył się Światowy Szczyt Zdrowia w Rzymie. Polski Ład wprowadzi zmiany strukturalne w służbie zdrowia, które podniosą ją na wyższy poziom, mówi premier. Mateusz Morawiecki odwiedził szpital tymczasowy przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Szef rządu podkreślił, że pieniądze pozyskane z wyższej składki zdrowotnej w całości zostaną przeznaczone na system ochrony zdrowia. Wszystkie środki, które pojawią się w systemie ze składki zdrowotnej, będą środkami, które pójdą na służbę zdrowia. Można powiedzieć, że każda złotówka, każde 100 zł będzie oznakowane, czyli trafi do budżetu służby zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, na szpitale takie jak ten. W Polskim Ładzie zaplanowano, że do 2027 roku na wydatki na system ochrony zdrowia zostaną podwyższone do poziomu 7% PKB. Warmińsko-mazurscy strażacy mają coraz więcej zgłoszeń dotyczących skutków silnego wiatru, który wieje w regionie. Jak informuje oficer operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, młodszy brygadier Grzegorz Jakubowski, wiele interwencji w tej chwili trwa. Odnotowaliśmy 19 zdarzeń. Są to powalone drzewa i zwisające konary. Na chwilę obecną usuwamy 9 tego typu zdarzeń. Zdarzenia powstały na terenie powiatów północnych. Synoptycy przewidują, że wiatr z prędkością do 75 km na godzinę będzie wiał na Warmii i Mazurach do północy. Przewidywane są także intensywne opady deszczu. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazująca zatrzymanie wydobycia węgla w Turowie to cios dla bogatyńskiej społeczności, ostrzega przewodniczący Rady Miasta Artur Oliasz. Jak mówi, miastu grozi brak wody i brak ciepła, bo te są kupowane od koncernu PGE. Ta dzisiejsza decyzja skutkuje tym, ja to postrzegam w ten sposób, jakby nam wyciągnięto w tej chwili wtyczkę z gniazda i nic nie działało. Mieliśmy taką nadzieję, że do tego roku 2044 będziemy mogli przeprowadzić proces przemian społeczno-gospodarczych, tej społecznej transformacji. Paweł Pomian z EkoUnii mówi, że organizacje ekologiczne przestrzegały przed takim scenariuszem. Ich zdaniem trzeba zacząć poważne rozmowy nad odchodzeniem od węgla, choć jak podkreśla, decyzja Trybunału nie powinna mieć trwałych skutków. Spodziewaliśmy się takiej decyzji i wielokrotnie apelowaliśmy, że Polska musi przygotować się na taki wyrok i przygotować się też na ewentualne konsekwencje takiego wyroku. No przede wszystkim w tej chwili region będzie pozbawiony pracy w elektrowni i kopalni Turów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował dziś postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie między Czechami a Polską. Wcześniej w tej sprawie orzekała Komisja Europejska, podnosząc, że zezwolenie na dalszą pracę kopalni Polska wydała z naruszeniem przepisów, na przykład nie przeprowadzając oceny oddziaływania na środowisko. Podczas wirtualnego Światowego Szczytu Zdrowia w Rzymie, poświęconego współpracy w walce z pandemią i pomocy biednym krajom, nie zdecydowano o uwolnieniu patentów na szczepionki. Szczyt zakończył się podpisaniem wspólnej deklaracji, której sygnatariuszami są państwa należące do grupy G20, najbardziej rozwiniętych krajów świata i Unii Europejskiej. Na szczycie wystąpili niemal wszyscy przywódcy państw G20, kilku krajów afrykańskich i przedstawiciele najważniejszych organizacji międzynarodowych. Premier Włoch Mario Draghi na zakończenie mówił o podpisanej deklaracji. To zbiór zasad, które zapewnią, że będziemy lepiej przygotowani do następnej pandemii. Obecna pokazała, że w tej walce najważniejsze jest silne międzynarodowe przywództwo. Szczyt nie podjął decyzji o uwolnieniu patentów na szczepionki, ale zobowiązano się do zniesienia barier handlowych ograniczających dostęp biednych krajów do szczepionek, a także pomocy finansowej i naukowej w uruchomieniu w nich własnej produkcji. Firmy farmaceutyczne zobowiązały się dostarczyć najbiedniejszym krajom 1 300 000 000 dawek w zamian za zwrot kosztów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

No to zaczęło się rockowe party, jak zapowiedział zespół The Subways, co przed nami, no poszalejemy sobie do północy. Wielu klasycznych wykonawców, artystów, sporo utworów klasycznych, chociaż niekoniecznie w oryginalnych wykonaniach. Myślę, że kilka zaskoczeń też się pojawi. I teraz zajrzymy sobie do albumu debiutanckiego zespołu The Strokes. Pamiętają Państwo, ale może nie wszyscy pamiętają o tym, iż to był rok 2001, 11 września. Wiadomo, co się wydarzyło. Zespół The Strokes z Nowego Jorku się wywodzi. Ma już w październiku debiut. Pierwsza płyta Is This It? Grupa The Strokes w utworze Last Night. No to było wspomnienie, a teraz jesteśmy tu i teraz, czyli w niedzielę najbliższą, za chwilę, tuż obok mnie, jak teraz siedzę, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kolejny koncert. Bardzo, bardzo Państwa zapraszam, zachęcam do słuchania i do oglądania, bo oczywiście o 19.05 rozpocznie się transmisja. To jest zespół, na który już zwróciłem Państwa uwagę jakiś czas temu, bo świetną, świetną płytę nagrał ten zespół. Płyta zatytułowana Czerwony. Zespół nazywa się Blend. To taka śląska supergrupa, bo ludzie z tej formacji grali w różnych zespołach. Ludzie z Jastrzębia, z Wodzisławia, w różnych zespołach. Patchwork, Huckleberry, Whisper, Poziom 600, o ile 8 lat temu album zatytułowany Żółty, no a od ubiegłego roku mamy płytę Czerwony. Świetny krążek, myślę, że większość utworów z tego krążka zespół wykona. Tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze dodam, przypomnę, producentem płyty, jednocześnie ważną osobą grającą na tej płycie i też pojawi się na koncercie Wojtek Konikiewicz jako klawiszowiec i producent całego materiału. Proszę Państwa, grupa Blend, Jak bardzo? Przecieram twarz, ty jeszcze słodko śpisz. Ubieram się, kieruję się do drzwi. Zostawiam tu w twym łóżku błogi sen. Ja muszę iść. Powstaje nowy dzień, jak bardzo mocno pragniesz, jak bardzo mocno kochasz, jak bardzo mocno pragniesz, jak bardzo mocno kochasz. No proszę cię, powiedz mi, no proszę. Roka klasyka według Wiernika, a w najbliższą niedzielę 5 minut po 19 już na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Grupa Blend i Wojtek Konikiewicz. Do blendowania wrócimy w kolejnej godzinie jeszcze, może na chwilę, no a skoro o klasykach mowa, no to teraz jeden z tych największych, jeśli nie największy, nie byłoby tego całego rockowego grania, gdyby nie Jimi Hendrix. No i proszę Państwa, ja przypomnę Państwu utwór wspaniały, wielki, bez Jimiego, ale z artystą, który z Jimim Hendrixem współpracował, nagrywał płyty, był muzykiem formacji Electric Flag i Band of Gypsies. Niestety, pożegnał się z naszym światem, ile to już 13 lat temu. Buddy Miles. On wystąpi tu w roli głównej, w roli wokalisty, no i dobrał sobie towarzystwo, wow, między innymi w składzie na basie Bootsy Collins, ale na gitarze też Steve Lukather pojawi się i będzie Papa Hayes. See what you need, brother. Pass me that bottle. I'll sing you a real song. Well, just the end of time. Jak to zrobione, zaaranżowane. Papa Hayes. Proszę Państwa, tak sobie podsłuchiwałem Ciechana oczywiście, te cztery strony dźwięku. Ktoś z Państwa upominał się o Zeppelinów. Ja nie mam płyty zespołu Led Zeppelin przy sobie, ale przyniosłem krążek Roberta Planta. Może być, myślę, że będzie wszystko okej. Płyta Manic Nirvana. I na tej płycie wśród bonusów jest taki utwór zatytułowany Umpa. Nie Humpa, jak mawia Ella Kalajset, tylko Umpa. Tak nazywa się. Świetnie Roberto zaśpiewał. Proszę uprzejmie. Robert Plant. So cold and light, tides will rise. rozmachem zrobił to pan Robert Plant, Umpa Manic, Nirvana. Dokładnie 22:30, roka klasyka według Wiernika w Trójce i teraz sobie zagramy z płyty grupy Foo Fighters. Ja wiem, Foo Fighters często pojawia się na naszej antenie, ale akurat nie ten utwór, na który ja postawiłem już te parę miesięcy temu. Przypomnę, premiera się odbyła w lutym, tak, 5 lutego. Oficjalna premiera całej płyty Medicine at Midnight. No to ja teraz państwu zagram ten utwór, który ciągle u mnie jest numerem jeden z tego krążka. Cloud Spotter. No i super. Foo Fighters z tej swojej najnowszej płyty. Przy okazji prezentacji i wizyty w niedzielę zespołu Blend u nas pozdrawiam słuchaczy Trójki na Śląsku, a teraz pozdrawiam słuchaczy Trójki w województwie mazowieckim, na Mazowszu też szczególnie. I teraz mam pytanie, takie w zasadzie rzucam. Co się dzieje z zespołem Carrion? Pamiętam doskonale i naprawdę świetnie rokował ten band. 4 albumy, jeśli dobrze pamiętam. W sumie to 18 lat temu zespół wystartował w Radomiu. No i naprawdę kilka znakomitych utworów. Ja zapamiętałem taki kawałek zatytułowany Trudno uwierzyć. No więc czekam na odpowiedź. Pewnie się być może odezwą panowie z grupy Carrion, a na razie posłuchajmy utwór Trudno uwierzyć. Carrion. Podpowiedź zatrzymać się w sobie. Czternaście lat temu tak zagrali. Halo Carrion, halo Radom. Proszę Państwa, i Rolling Stonesów też nie przyniosłem do studia, ale klasyk Rolling Stonesów za chwilę się pojawi na antenie i wow, ale wykonanie. Proszę Państwa, ile tak policzyłem, 40 lat temu powstała grupa Ministry z Chicago, Al Jorgensen w roli głównej. I on tak zrobił Stonesów Under My Thumb. Teraz już zagram Państwu w oryginale i to będzie w oryginale Black Sabbath. Dokładnie ile? No bo to był rok 1970, płyta Black Sabbath. No i na singlu Paranoid oczywiście, ale strona B tego singla, no oczywiście pamiętają Państwo, prawda? The Wizard, ten utwór. Ten utwór pojawił się w jednym z sezonów serialu Peaky Blinders. Tak też ostatnio sobie przypomniałem o tym, bo czekamy chyba wszyscy na kolejny sezon z niecierpliwością. A na razie The Wizard i Black Sabbath. We'll be right back. wieku temu ten utwór został wymyślony. Black Sabbath w Trójce. A teraz będzie Jack i Meg, czyli The White Stripes, i zwracam kilka słów komentarza przy okazji zapowiedzi utworu, który nosi tytuł Conquest. Może nie każdy z Państwa ma orientację, bo o co chodzi z tym utworem, bo to jest kompozycja takiej pani świętej pamięci Corky Robbins. Corky Robbins była bardzo popularną artystką śpiewającą i kompozytorką znakomitą. Współpracowała z Nat King Cole'em między innymi. To lata 50., tak jest. I w 52 roku dokładnie skomponowała utwór Conquest. No i to jest ten właśnie utwór, który znalazł się w repertuarze duetu The White Stripes. Ale mieli pomysł na zrobienie tego utworu. The White Stripes z takiej płyty, ja polecam, bo to jest Greatest Hits przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku. Wybór 6 albumów The White Stripes i tam jest naprawdę, dzieje się na tym krążku 26 utworów. Proszę Państwa, to teraz jeszcze na koniec tej godziny klasyk. Nie zagra Richie Blackmore, ale przecież Carlos Santana też umie grać i jeszcze mu dołożymy świetnego wokalistę. Od 93 roku cały czas w formacji Papa Roach, niejaki Jacoby Shaddix. No i ci panowie podjęli się zrobienia po swojemu jednego z największych klasyków w historii muzyki rockowej. No ciekaw jestem, wydaje mi się, że spokojnie, bo w rewelacyjnej formie i Carlos, i Jacoby. Smoke on the Water w Trójce. Program trzeci Polskiego Radia. Rocka klasyka według Wiernika.